राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 26 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। संसार एक है, शरीर से संसार की एकता है, इस वास्ते सही हो तो अपना मानना और संसार को अपना न मानना ये भेद है। शरीर को अपना मानो तो संसार मात्र को अपना मानो, और संसार को अपना न मानो तो शरीर को भी अपना मत मानो। क्षितिजल पावन गगन समीरा पंच रजति है अधम शरीरा, पांच भौतिक भी संसार है, पांच भौतिक भी शरीर है। इस वास्ते शरीर की संसार के साथ एकता है, आपके साथ एकता नहीं है, आपके साथ परमात्मा की एकता। ममई वांसो जीव लोगे, तो संसार को अपना मानेगा जब तक तब परमात्मा को अपना मान सकेगा नहीं, कि विरुद्ध बात होगी ना। विरोधी नहीं होता तो कई बातों को मान सकता है, विरोधी बातों दोनों को एक साथ ही मान सकता है। इस वास्ते शरीर अपना नहीं है, अपने शरीर के नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। बात खास ध्यान देने की है, तीन बात, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। आप परमात्मा के अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है, शरीर आपका नहीं, और शरीर से काम करो वो आपका है। जैसे मशीन होती है वो मशीन अलग होती है, आप अलग होते हो, परंतु मशीन से काम किया जाए वो मुनाफा अपना होता है। ऐसे शरीर से किया जाए वो मुनाफा तो अपना होगा, शरीर अपना नहीं होगा, ये अपना है ही नहीं। पर आप मिली हुई चीज से काम कर लेना जिससे हमें लाभ होता है, तो शरीर मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है। मिली हुई चीज जो पीछे से मिली है वो अपनी नहीं होती, वो बिछड़ने वाली होती है, नियम है। संयोग वियोग अंत, जितने संयोग है उनका अंत वियोग ही है, उनका वियोग ही नित्य है। ये तो कई बार कही है कि वियोग नित्य है, संयोग अनित्य संसार का, और परमात्मा का वियोग अनित्य है, योग नित्य है। परमात्मा के साथ में एकता सदा से है, सदा रहेगी, और संसार के साथ एकता पहले नहीं थी फिर नहीं रहेगी। तो संयोग का वियोग मुख्य संसार के, तो संयोग वियोगम योग संगीतम, इसको योग कहते हैं। संयोग का वियोग कर देना योग है, और समत्वम योग उचित है। परमात्मा के साथ एक हुआ उसका नाम योग, और संसार के साथ वियोग उसका नाम योग, एक ही अर्थ हुआ। संसार से सर्वथा वियोग कर दोगे तो शरीर संसार से वियोग होने पर परमात्मा के साथ एकता हो जाएगी, और परमात्मा से एकता कर दो तो संसार से शरीर वियोग हो जाएगा। ज्ञान भक्ति मार्ग में तो अपना परमात्मा के साथ संयोग करते हैं, और वियोग ज्ञान मार्ग संसार के विषय के साथ वियोग करते हैं। ज्ञान मार्ग में वियोग मुख्य है संसार का, तो भक्ति मार्ग में मुख्य है योग, संयोग योग परमात्मा के साथ योग। अब दोनों एक ही फल होता है। ज्ञान मार्ग में भी लक्ष्यार्थ की एकता करते हैं, पर वो समझ में नहीं आती। अगर ज्ञान मार्ग में वाच्यार्थ की एकता करे तो बहुत बढ़िया बैठ जाती, लक्ष्यार्थ की एकता सीखनी होती है, और वाच्यार्थ की एकता का अनुभव हो जाएगा। मन शरीर संसार की एक चीज है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश खिदल पावक गगन समीरा पंचरत्र ये अदम शरीरा और पंचरत्र ये सब पंचरत्र है तो संसार के साथ इसकी एकता है। ये भी एक तत्व ज्ञान का साधन है और लक्ष्यार्थ ये करे वो भी साधन है पर लक्ष्यार्थ सीखना मुख्य होगा और इसे तो देखना मुख्य हो जाएगा अनुभव मुख्य हो जाएगा ये भी साधन है। बाली जब मर गया तो वो चिंता करने लगी तारा तो भगवान ने कहा क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरत्ति है अधम शरीरा सो तन तव यह आगे सोवा जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। तो बातचीत यही था कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरत्ति है अधम शरीरा ये तो नाशवान है जीव नित्य है किस लगे रोगी है तो उपजा का शरण दो लागे तो बादशाह एक तरह तक पट उपजाए ज्ञान हो जाए जल्दी बादशाह लक्ष्यार्थ एक करना से ध्यान नहीं होता जल्दी क्योंकि लक्ष्यार्थ दोनों ना तो परमात्मा दिखते ना आप दिखता तो है नहीं हो गए बातों बातों एकता होगी और इसमें बादशाह एक दिखता है बिल्कुल एक अनुभव है जिस धातु का संसार बना उसी धातु का शरीर बना शिष धातु का शरीर बना उस धातु का शरीर संसार बना तो इसी एकता है। संसार से शरीर को अलग मानना है ये ही अज्ञान है खास अरे शरीर को तो मैं मान लेना खास देहाध्यास है अरे मेरा मानना यही ममताध्यास है ये भी और अपने लिए मान लेना महान अज्ञान है। कहते हैं शरीर को दुर्लभ बताया है ना दुर्लभ मानुष हो देह इसको दुर्लभ बताया है तो मिल जाए तो बड़े बढ़िया है कि दुर्लभ बताया है ये मौका दुर्लभ है जिससे कहता है दुर्लभ सत्संग दुर्लभ भाई संत समागम दुर्लभ भाई तो संत समागम दुर्लभ है इसका अर्थ क्या हुआ कि संत सत्संग से लाभ ले लो ऐसे शरीर मिला है तो लाभ ले लो शरीर से लाभ पाने के लिए बताया है अपना मानने के लिए नहीं बताया है सत्संग है वो मिल जाए तो हम लाभ ले जाते हैं ऐसे शरीर से लाभ ले लो शरीर अपना नहीं अपने लिए भी नहीं है तो लाभ ले तो अपने लिए हो गया ना शरीर अपने लिए नहीं हुआ है शरीर से लाभ ले लो अपने लिए हुआ है तो अपना लाभ कैसे हो सेवा से होता है शरीर को अपना मान और पालन करने से इसको राजी रखने से इसको पालन करने से इसको सुख देने से आराम देने से नुकसान होगा। जैसे नौकर से काम लेना चाहिए नहीं तो नुकसान होगा पैसा तो लगता है जब काम लेते ही नहीं तो शरीर के पैसे तो लगते हैं अन्न देते हो जल देते हो आराम देते हो नींद लेते हो विश्राम देते हो पैसा तो ले लेता है लाभ लाभ देते ही नहीं कहीं पालन में लग गए ये तो इतना स्वार्थी है एक दिन भोजन नहीं दे तो फर्क पड़ जाए यार आप इनको काम लेते ही नहीं खुले ही करते हो ये नुकसान की बात है। इस बात से शरीर तो परमात्मा की सेवा संसारी सेवा में लगा दो और अपने को परमात्मा की सेवा लगा दो क्यों संसार का अंश शरीर आप अंश परमात्मा की सीधी सारी बात है। शरीर को अपने लिए लगाओगे ये धोखा होगा शरीर को लगाओ तो आलसी होगा प्रमादी होगा हमें नहीं क्या काम काम कर सके इनसे तो छूट जाएगा तो है जितने इसे लाभ ले लो तो इनको पालन पोषण करना आराम देना स्वाद सुखी में लगा देना सुंदरता में आराम में लगा देना बहुत घाटा है इसमें बहुत घाटा नुकसान तुलसी सोईदर चतुर है राम भजन लोलीन भगवान में लग जा लोलीन हो जाए वो चतुर है पर धन पर मन हरण को पेशा भी पर भी तुझे मैं ले ले आराम हम ले ले रुपया हम ले ले हमारे उन लोग अच्छा समझे हम अच्छे हो जाए बड़ा धोखा है इसमें इस दर्जा पेशा को होगा अधिक धन ले लो और मन को ज्यादा खेच लो तो पेशा का दर्जा मिल जाएगा इसे फायदा नहीं है शरीर को तो उपकार में लगाओ, जैसे परमात्मा का अंश स्वयं है तो परमात्मा में लग जाए, अगर शरीर संसार का अंश है तो शरीर शिव में लग जाए, ध्यान हो जाओ, अपना नहीं है। एक बात याद आ गई, कई तो कई हुई है, मेरे को बड़ा हास्य आया, ऐसी पंक्ति पढ़ी मैंने कि चीज को अपनी समझ देने के समान कोई पाप ही नहीं है। बड़ा हास्य आते कैसी बात कहते, चीज को अपनी मान करके देने के समान कोई पाप नहीं है। बोलो, ऐसे कोई पाप ही नहीं है, तो अपनी मान के देना है तो एक गुना दान शेष गुना पुण्य, एक शरीर का शब्द हजार गुना पुण्य होगा तो हजार गुना संबंध हो जाएगा। तो नहीं वो वेदना तुम्हें समर पाए, भगवान की चीज भगवान को दे देना, ऐसे जो कोई आवे तो उसी चीज उसको दे देना। वो बिंदा वाली माँ याद आती है, नया शिशों की बात है, उन्हें सन्यासी निकल आज अरे तेरी माधु की ले जा, जिसको माँ बुला उसको बुला तेरी साधु को आज अरे री री करे छोरे को बुला आजा खा दे रोटी आज अरे ले जा तेरी माधु की ले जा आटा ला दो रोटी बनाती साधु को बिखा देती। ऐसे बोलती थी वो माँ बोले जो बोलती आ जा रे आ जा ले तेरी माधु को ले जा माधु के मन रोटी ले जा। मैंने सुनी बड़े विचित्र लगी, तेरी माधु को ले जा मेरी नहीं है ले जा माँ वे जा माँ आ जा। तो इस तरह से उनकी वस्तु उनको दे देना, कोई भी मांगना हो तो उसकी चीज उसको देना, अपनी है ही नहीं, अपने को मिली है, अपनी है कहाँ, जन्मे जब साथ में लाए थे पोटली जाओ जो ले जाओगे, आए जो लाए नहीं जाते ले जाओगे, अपनी कैसे हमें बताओ। फिर अपने जितना तो वियोग हो रहा, नित्य निरंतर वियोग हो रहा, पहले अपनी नहीं थी पीछे अपनी नहीं रहेगी, रहते हुए भी नित्य नया वियोग ही वियोग हो रहा है, प्रतिदिन प्रतिक्षण अपनी कहा है। हम गंगा किनारे बैठते रहते थे तो स्लिप हटाते थे बाहर से, आजकल लग रहा है खूब तैरते थे, अब स्लिप हटाया पास में होकर निकल गया और रोकने निकल गया, उधर निकल गया तो कोई बात नहीं, पास में होकर रोने लग गए, ऐसे छोरा उधर है उधर ही मर गया, मेरा होकर मर गया पास में अब रोने लग गए, मेरा छोरा मर गया इसलिए पटन नजीक होकर निकल गया, इतना ही तो फर्क रहा, उधर उधर निकल गया तो कोई बात नहीं, अब यहां निकले तो उधर फर्क क्या, तेरे क्या फर्क आया, ऐसे मेरा छोरा है मेरी छोरी है मेरा मेरी स्त्री है मेरा पति है मेरा भाई है, ये मेरा पना है, इसका तत्व समझना है कि मेरा दिखे उसकी सेवा कर दो, सेवा करने के लिए मेरा है, लेने के लिए मेरा नहीं है, देने के लिए है, मेरा कहलाते उनकी सेवा पहले करो उसके पीछे करो सेवा करो, और सेवा अपने पहले करो इसका अर्थ कर्जा है, दूसरा कर्जा अच्छा है कि वो पैदा है, अपने कुटुंबियों की सेवा करना तो कर्जा चुकाना है, दूसरों की सेवा करना है वो जमा करना है, कर्जे में जमा फर्क होता है ना, तो कर्ज पहले उतारो उतर जाए जो फिर करेंगे रहेगा तो करेंगे, कर्जा तो उतारो, माँ बाप से शरीर मिला है, कुटुंबियों से पढ़ा है, शिक्षा ली है, अपने दिया ही दिया है तो लिया है उसका दे देना, कर्जा उतार देना है, तो संसार की सेवा नहीं करना गलती है, जैसे कमावे टैक्स न भरे गलती हो रही है, संसार का टैक्स है ये, इस वास्ते संसार की सेवा करना या उनकी समय की सेवा कर दी, क्योंकि संसार से मिला संसार की सेवा कर दी, हमने विद्या पढ़ी तो औरों को भी पढ़ा देना, अब पढ़ाए उसको कैसे पढ़ावे, तो जो नहीं पढ़ते हैं पढ़े हुए उनको पढ़ाओ, कर्जा तो उतर जाएगा, ये तो पढ़ाई तो कर लेते पढ़ाते हो ही नहीं, सेवा दे लेते सेवा करते ही नहीं, तो बेईमानी हो जाएगी। इस वास्ते सेवा कर देना, उनकी सेवा में लगा देना, अपनी है ही नहीं, अपनी कैसे माने, मिली हुई है बिछुड़ने वाली होती वो अपनी नहीं होती, ऐसे शरीर मिला हुआ है बिछुड़ने वाला वो अपना नहीं है, अरे अपने लिए भी नहीं है, अपने लिए तो वही होगा जो हमारे साथ रहेगा वो अपने लिए होगा, जो साथ नहीं रहता वो अपने लिए कैसा होगा, वहम हो जाएगा मोह हो जाएगा तो दुख होगा संताप होगा जलन होगा रोना होगा, ये चीजें हो गई, रोने का संबंध होगा, इस वास्ते अपना नहीं है। देखो मालिक दृष्टि देखे जाए तो परमात्मा का है, धातु दृष्टि देखे तो प्रकृति का है, और परमात्मा वर्तमान में देखो संसार का है, और जन्म लेना हो तो अपना है, दुख पाना हो तो अपना है, चार बात है, अपना नहीं है, प्रकृति से पैदा हुआ है, मालिक परमात्मा है, संसार आया संसार से संसार का है, इस वास्ते सेवा करो, कामना करना गलती है, क्योंकि उसी की चीज उस होती फिर कामना किस बात की भाई, किस बात की कामना, ये तो ईमानदारी है, ईमानदारी का पैसा होता है, तो बेईमानी हो जाएगी ना, ईमानदारी है लो भाई, इस वास्ते तुदीय वस्तु तदीय वस्तु गोविंद समर्पय, आपकी वस्तु है ना तो आपको समर्पण कर दी, जैसे कोई मेले में जावे और 10,000 रूपये है दुकानदार के, तो भाई मेले में कोई जेब कतर लेगा आप रखो, शाम का दे दो, दुकानदार समझे तुम्हारे को हमें निहाल कर दिया, रुपये दे दिया, रुपया नहीं दे दिया हमारी रक्षा कर दी, कहता हमने फिर रुपया दिया तुम्हारे को, आपने कृपा करी है, मानता है मैं दान दे दिया 10,000 का है, उसको दे दी, ऐसे संसार की सेवा करने संसार की वस्तु समझकर संसार के अर्पण कर दी, तो ऊर्ण हो जाओगे, ऋण उतर जाएगा, जैसे कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, हमने संतों से सुना है ऋणी आदमी की मुक्ति नहीं होती, सहायता लेने वाले को तो कर्जा चलता उतर जाएगा, पर ऋणी का ऋण उतरता नहीं है, ऋणी का तो ऋण देने वाला को राजी होगा तब उतरेगा, और लिए वो धन से मिट जाएगी, इस वास्ते ऋण होता है गुना हो जाता है, लेना है वो कर्जा होता है, गुना तो वही माफ कर सकता जिसका किया है, कोई माफ कर सकता है, पाप तो दंड भोग से हो जाएगा, पर गुना नहीं होगा ऐसा, इस वास्ते अपराध होता है वो बड़ा पाप होता है, तुलसी संगत सादगी कटे कोटि अपराध, सत्संग करने से अपराध मिट जाता है, इतनी विलक्षणता है, इस वास्ते अपनी जो चीज है संसार से मिली हुई है तो है वो भी संसार की है, और फिर इच्छा करते हैं लेने की, अरे ले लिया वो भी कर्जा ऊपर हो गया, फिर नया कर्जा क्यों बढ़ाते हो, और नहीं कॉपी रूप चुको, ये भी अपने लिए मत मानो, दुनिया के लिए मानो, विद्या है कौशल है कला है शिक्षा है चतुराई है बल है योग्यता है सब संसार की है, योग्यता संसार से ली है, शरीर भी संसार से लिया है, वस्तु भी संसार से ली है, वास्ते अपनी मानना अपने लिए मानना गलती होती है, तो अपने लिए मानना करना मान करके संसार के लिए मानना संसारी सेवा में लगा देना, ये संसारी सेवा में लगाना कर्म योग हो गया, और प्रकृति को दे दिया ज्ञान योग हो गया, और भगवान को दे दिया भक्ति योग हो गया, और अपने लिए कर लिया जन्म मरण योग हो गया, अब जन्म हो गया भाई माने का तो ये बता था हो जाए भाई, इस वास्ते अपन नहीं, तो सबसे ऊंची भक्ति हुई वास्तव में भक्ति का है, प्रकृति भी भगवान की है, शरीर भी भगवान का है, संसार भी भगवान का है, अपने भी भगवान के हैं, तो मूल में भगवान का परमात्मा का है, ये परमात्मा विश्वास तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ, ज्ञान भी श्रेष्ठ है। ली जल्दी दे दी, निहाल हो गया, आपत मिट गई, तत्व ज्ञान हो गया, हृदय प्रश्न में स्वतंत्र हो गया, पराधीनता मिट गई। संसार चीज पराधीनता है, सही अपना मानना, मन अपना मानना, बुद्धि अपनी मानना, यह है पराधीनता। क्योंकि अपना है नहीं, पर का दूसरे का है दूसरे का अपना मना, तो बेईमानी हो गई, पराधीनता। तो संसार प्रकृति का मान लिया, स्वाधीन हो गए, संसार मान लिया कर्जा उतर गया, अरे भगवान का मान लिया ईमानदार हो गए, ठीक तरह से परमात्मा की है। अपराध अपराधो प्रकृति भगवान की, क्षेत्र पाव अपरा प्रकृति, जीव रूप अपरा प्रकृति, इस वास्ते भगवान की चीज है ये, भगवान को देखो। अपने उसका सुख भोगते हैं आराम, ये गलती होती, अपने तो सेवा करने के लिए आए हैं। सर्वे भगवान तो सुखी ना, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल हो जाए, सबके आनंद हो, किसी को भी दुख न हो। तो अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि योग्यता से सेवा कर लेना, सेवा ही करता उन्हीं की समझ करे, बल भी उन्हीं का, विद्या भी उन्हीं की, सही भी उसी का ही है। गंगा जी के दर्शन, गंगा जी की पूजा कर देने, बस गंगा जी गई, समुद्र के दर्शन, सब को तर्पण कर देना, कैसी मौज की बात है, घर का क्या लगा बताओ। यहां मिली हुई चीज के द्वारा मिलने वाले से सारी संसार की सेवा पूर्ण हो गया, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, नहीं तो कर्जा चढ़ जाएगा ना, कर्जा की मुक्ति नहीं होती, बंधन हो जाता है। इस वास्ते कर्जा उतार दो, अपनी ना माने, भीतर से मिली हुई है, अब पंडाल मिला है तो बैठे हो, सत्संग करो, कब्जा मत करो, कम बैठे जमाई कर जाए, तक हमारा ही है। तो भले आदमी दिया लेने के लिए इतनी बेईमानी, कब्जा ही कर दो, ये शरीर अपना नहीं है, अपने हाथ की बात नहीं, रखना चाहते रख नहीं सकते, जरा बढ़ाना चाहते बढ़ा नहीं सकते। तो भगवान ठाकुर जी का है, मालिक ठाकुर जी है, धातु जी प्रकृति है, और वर्तमान में संसार का है। नारायण नारायण नारायण नारायण, मौज हो गई, आनंद हो गया अपने।